przed siebie. Na wiele spraw mam podobne spojrzenie, ale wiele nauczyło mnie brać pod uwagę jeszcze więcej. Wszedłem do klatki, od tyłu wierzchna, spaliłem pół jointa, którego skręciłem wcześniej. Resztę zostawiłem dla ziomka na parapecie, widzę wersa. Mam to się dzielę, nad osiedlem krąży karma, a.k.a. wzajemny respekt, co dajesz wraca. Coraz łatwiej o nieszczęście, wszystkie działania mają swoje konsekwencje. To nierozłączne jak forehand. Na półpiętrze minąłem się z człowiekiem, na pewno nie był stąd na bank. Widziałem go przedtem w atmosferze napiętej, jak olbryski w zachęcie. Zmierzył mnie wzrokiem i zniknął na piętrze. Przyczajony typ jest ukryty pies. Znam do widzenia, on mnie pewnie też. Ciekawe ilu z nich zdaje sobie sprawę, że ja wiem. Przyczajony typ jest ukryty pies. Przyczajony typ jest ukryty pies. Znam do widzenia, on mnie pewnie też. Ciekawe ilu z nich zdaje sobie sprawę, że ja wiem. Przyczajony typ albo 10. Ustawiłem się z kolesiem pod supermarketem, założyłem kurtkę, zawiązałem skoki, sprawdziłem czy mam hajs, blety, tytoń, telefony. W pełni zaopatrzony opuściłem klatkę, miałem w planie szybkie dotarcie na lokalizację. Przyczaiłem białą fabię, zmieniłem trasę, bo czasem lepiej nie iść wydeptanym już szlakiem. Skróciłem drogę przez bramę koło szkołem, napisałem o niej wersję na poprzedni projekt. A propos, wielu podróżników poznałem po drodze, niektórzy mieli plan przyjść na chwilę, wziąć coś na co mówią swoje. Na nieświadomce zostawiając lekcje, że wejście z buta w róży, wyjście angielskie. Dla nich napisałem szóstkę w refrenie w impulsie. Dokładnie tak, nie pamiętasz to sprawdź. Przyczajony typ jest ukryty pies. Znam do widzenia, on mnie pewnie też. Ciekawe ilu z nich zdaje sobie sprawę, że ja wiem. Przyczajony tygry jest ukryty pies. Przyczajony tygry jest ukryty pies. Znam do widzenia, on mnie pewnie też. Ciekawe ilu z nich zdaje sobie sprawę, że ja wiem. Przyczajony tygry jest ukryty pies. Nie powie o tym RMF, nie pokażę tego Polsat. Nie opiszę Newsweek, to nie taka historia. Wszedłem do klubu bez ciśnień i spięć. Za adapterami stał niezawodny DJ Len. Zbiłem pięć z moimi ludźmi. Każdy z nich wie, że kręcenie jointu blok nie pludzi. Krótką chwilę szukaliśmy miejscówki, a potem poszło w obieg odwrotny do wskazówki. Ej, w klubie są psy, podobno chcą się lepiej przyjrzeć naszym jointom. Ucinam konwersację i kitram temat, mówię nara, bo nie mówi się na nara, siema. Przyczajony typ jest ukryty pies. Znam go z widzenia.